Ja, man kan slänga in en jävla tal från alla politiker. Olof Palme. Ja, exakt. Därför är jag socialdemokrat. Magnat Radio. Tjena, välkomna. Jag heter Johan. Och mitt emot mig sitter två paranta damer. Lisa och Emily. Tjena. Hej. Hallå, hallå. Det goda samtalet. Jag gillar inte när folk går och pratar sådana där, men det är ju bra för huvudet. Men om man har cykelhjälm på det så går det ju att prata telefon samtidigt. Ja, just det. Det är bra som fan med sådana där. Sådana där som sitter på örat. Eller sådana där som är liksom slamm. Ja, vad fan, vanliga jävla myslurar. Alltså vanliga. Myslurar. Hänt, jag vet inte. Walkman-lurar, så att säga. Ja, ja, till telefon, ja. Mm. Är ni sådana där som har Walkman? Alltså sådana lurar också. Stora lurar. Nej. Nej. Vem? Jag menar, man lyssnar på musik på bussen eller något. Är det tattigt alltså? Nej. Det är väl jättebra. Men jag alltså, tycker inte när man har sådana små, då ramlar de ju ur örat. Det är mycket bättre ljud, för man får ju aldrig in dem. Det liksom bara ligger, det blir inget bra ljud. Ja, det finns ju sådana som är som öronproppar. Som är in, ja, de är bättre. Då ska det vara riktigt små. Men jag, mina öron är så små, så det blir liksom inget bra. Nej, men vet ni, jag måste berätta. Vet ni vad jag gjorde i lördags? Jag köpte sån här, eller inte vaxljus, jag köpte öronljus. Som man tände på. Jäkla effektivt. Hur ser det ut? Jag alltid undrar hur ser det ut när det kommer ut. Hur vaxet ser det ut alltså? Det blir ju fullt. Hur ser ljuset ut? Alltså ljuset där, vad kan det vara? 35 centimeter långt. Och så stoppar man in det örat och tänder på. Och sen ska det typ brinna i 7-8 minuter. Till det är en målad rand på. Och sen så blåser man ut det. Måste man ligga? Ja, man måste ligga på sidan. Hur lång tid tar det? Vad är det för syfte med det då? Men för att man ska rensa ut allt vax och skit. Fast de säger ju att man inte ska ta bort vaxet. Att det är där av en anledning. Ja, men man ska väl typ rensa ur det en gång per år, tror jag. Ja, och då tänder man på det där. Fick ju vaxbock förut. Oj. Men det var jätteeffektivt. Örininflammation hade jag också. Så här. Ja, det först man. I ena örat en vecka, sen bara försvann det. Bara, ja, så kom vart till höger nästa vecka och sen... Tredje veckan var det till vänster igen. Så här. Alltså så ont i huvudet. Alltså, bara man rörde örsnibben så bara gjorde det skitont. Ja, man kan inte svälja. Man kan typ inte ens göra så här. För det bara värre. Nej, det gjorde så jävla ont. Så att det var jag har faktiskt spräckt trumhinnan. Men det har jag också. Det gör jätteont. Ja, men det är skönt när det spricker. Det gjorde jag. Då drog jag till vårdcentralen och gjorde en så här total urrensning, så här vax. De hade någon kopp under örat, sen bara sprutade de in. Bara kändes som att hela huvudet var fullt spruta med in vad? Coca-Cola liksom. Ja, men det var någon så här vaxrensare liksom. Och sen fick de spola ju. Eller? Ja. Det var då liksom när det var som värst också, när jag hade ont också. Fy fan vad ont det gjorde. Men jag rekommenderar sådana där ljus. Jag var tvungen att klippa upp och titta. Det blir liksom fullt. Ja, man kan köpa det på hälsokost också. Vad köpte du dem? På marknaden. På marknaden? Men fan säljer öronljus på marknaden. Men det är ju väldigt effektivt. Så naturläkemedel. Coolt. Det finns väl massa sånt där. Men att det hjälper, det trodde jag fan inte. Vad hjälper? Alltså, det finns ju så här propp. Nej, inte att jag har värsta vaxpropparna, men jag tänkte att det kan vara skönt att rensa ut skiten. Men när du säger att det hjälper, vad har du märkt? Nej, men man hör ju höra typ bättre. Eller det blir så klarare allting. Det blir så eko. Nej, men det blir lite skillnad. Man känner ju skillnad när man har gjort ett öra och har det andra ogjort. Nej, jag har lite fobi för det med ont, jag har skit i örat liksom. Jag kör med tops kanske typ 3 gånger om dagen liksom. Oj. Nu ska man inte göra. Nej, man ska inte göra det, jag vet. Men det spelar ingen roll. Jag kan vara hur svettig som helst så på kroppen liksom. Bara jag känner mig fräsch i öronen så är det bra liksom. Men så där är det också, sitter jämt och pillar med öronen på jobbet. Det värsta är, nej, det är inte värst. Ja, man ska ha lite vet du, distans till att tvätta öronen liksom. Men skit i det, då drar vi igång det här. Jag hade ett fladder på min näsa som Emily tog bort. Och det värsta jag vet när man typ ser att man kanske har något damm i näsan och folk har typ sittit och tittat lite så här snett och ingen säger någonting. Eller om man har någonting mellan tänderna så har man gått hela dagen och säger någon så här, du har något svart. Alltså varför säger man inte bara till? Men så är det bara, ja, är det inte fräsigt liksom? Det är så tandsmycke. Åh, fy fan. Åh, gud. Nej, men jag tycker det ska heta Ulla rimmar på Britta. Nej. Det känns för mycket vänster, tycker jag. Är det så? Ja, nu är jag hans jävla höger. Ja. Det var ju sist också. Ja. Vadå? Har du bytt sida? Jag ställer mig neutralt. Men nej, du. Skämtar du? Nej, det är klart inte gör det. Ja, men Hjelms cykel. Nej, fan, inget sånt. Nu har du kaffe här. Ja, jag vet. Är det inte fräsigt? Ja, så jag har lite mun, det är som en grej. Ja, då jag med. Nej, men om vi ska vara seriösa så är jag jättearg. Jag är faktiskt jätteupprörd. Jag har typ suttit på jobb och varit så ledsen och arg för det här dödsstraffsskiten. Har ni hört det på radion? Alltså... Vart? I USA. Ja, men det är ju olika delstater som har liksom. Men jag tycker att det är helt vidrigt. Var det inte... för att han är ju liksom inte skyldig. Alltså, de vet inte om han är oskyldig eller inte. Ändå så dödar de en människa. Vad heter han? Hette? Troy... Ja, men det är många inte som har dött liksom. Men jag menar inte att det bara är synd om honom. Jag menar om hela grejen. Man tänker ju inte på det. Sen när man hör om det, då blir man att tänka på hur sjukt det är. Och då blir man fan med arg. Har du hängt med i det här? För en lång historia kort, så var det typ 20 år sedan han dömdes för att ha mördat en polis. Och det var jättemycket vittnen som pekade ut honom. Och sen dess har han suttit i fängelse. Men nu så har alla... Det är inte det, han är bara dömd på vittnesmål. Det finns ingenting tekniskt som binder honom. Nej, det är bara vittnen. Och nu, alla vittnen utom typ 2 stycken har tagit tillbaka sina vittnesmål och säger att nej, men det var nog kanske inte han. Och ändå så har han blivit dömd till dödsstraff. Och en av dem, var det inte så att en av de 2 vittnena som är kvar är en som också är misstänkt som kan vara mördaren? Och det är ju säkert han. Eller hon. Och det roliga är att de debatterar och de liksom diskuterar fram och tillbaka. Alltså, men om man överhuvudtaget behöver sitta och diskutera, är en människa verkligen skyldig då? Alltså, förstår du vad jag menar? Det ska inte finnas något tvivel alls. Men det sa de också. Det var ju typ så här, Amnesty, vad heter de? Men så här, mänskliga rättigheter. De sa ju det att ska man döma någon för dödsstraff för ett sånt här brott så måste man vara säker. Man kan inte tveka. Eller, ja, det är ganska det. Men det är ju det de har gjort. Nu är han ju död. Han fick ju en spruta 1 i natt. Men det är ingenting som är säkert. Nej. De har ju egentligen inga bevis. Det är ju så jävla barbariskt. Så det, men det är ju det, det känns ju så jävla omodernt liksom. Ja. Jag tycker att det är helt sinnessjukt. Jag fattar inte. Och jag förstår verkligen inte. Jag tycker att det är jättesvårt att sätta sig in i hur de känner hans familj. För det var en polisman som blev skjuten nu. Eller något sånt. Och då så säger de att de vill verkligen det. Och men alltså, hur sur man än blir och hur ledsen man än blir, så borde väl de lika gärna verkligen, verkligen... De måste ju, jag hoppas att de tror att de är helt säkra, för annars är det ju helt sinnessjukt. Men det var ju någon intervju med dem igår, då sa ju hon, hans kärring, polismannen som blev skjuten, att det här har de väntat på i 22 år och de tycker bara att det ska bli skönt att de får någon slags rättvisa. Men om han inte är skyldig så får de ingen rättvisa i alla fall, för då har man gjort det på fel person. Och det blir också fel för den familjen, för är de nöjda med det här straffet? Om de får reda på att han är oskyldig så kommer de också säkert få sig med shit. Jag blir så jävla irriterad på sånt här skit. Fy fan. Åka dit och rensa upp lite. Ja, men om man bodde där eller var det. Jag skulle vara en sån där som stod utanför. Alltså, det är så sorgligt. Det finns inget mer sorgligt att någon bestämmer att du ska dö. Jag förstår att vissa människor säkert kan tycka att folk förtjänar att dö för vad de har gjort. Men det är också det att hela rättssystemet i USA känns mycket värre än något annat land, fast när de har en demokrati, tänker jag på. För att här, det är ju samma sak här, att man har olika nämndemän som sitter, och sen har man en som är domare och någon åklagare som kan reglerna. Men det känns ju så konstigt i USA, för det känns som att där har man liksom ingen ärlig chans, även fast man har så här jury. Så känns det som att alla tycker samma sak. Man plockar liksom de som man vill ska tycka någonting för just det målet. Men det är väl vem som helst från allmänheten som gör så jurytjänst. Ja, det gör man ju i Sverige också. Men man har ju olika kategorier människor för olika mål i USA, som jag förstår det. Oj. Ja, jo, men det... Det blir så här, vem vill vara med här? Och då får man ju med alla som vill någonting med det där målet ju. Är det så? Det låter helt sinnessjukt. Jag har ingen aning, men jag tror men att det krävs för... Värsta harangen. Men vad krävs för bevis? Det är det jag blir lite att fundera över. För till exempel Mats Alm, som typ alla vet, som inte är helt bakom, att han har ju verkligen gjort något. Jag vet inte hur han har gjort det, men han har gjort det. Och alla vet det, men de kan inte döma honom, för det finns inget bevis. Det är ju så rättssäkerheten funkar. Det är sjukt, liksom. Det är sjukt, men det är ju hans... På något sätt så finns det ju någon slags risk att kanske inte... Alltså, du kan inte döma någon om du inte är 100% säker. Ja, men han kom med en massa jävla konstiga grejer. Han blev ju kidnappad av kineser. Jag vet, alltså det är helt uppenbart, men alltså, det går inte. Om du inte har bevis så kan du inte fällas. Men hur funkar det då där? Om de bara kan... Om du skulle säga så här, Emily har gjort det... Men det är för att juryn röstar ju, alltså det är ett helt annat system. Känner, ja, ja, de känner och tror och tycker. De sitter där bara, han ser ut som att han har gjort det. Ja. Så blir han knäppt liksom. Det är där, alla amerikanska filmer handlar ju om det. Men den gick ju faktiskt förra helgen, juryn. Mm. Och det är ganska kul, för det slutet är ju så sjukt. Så är det ju inte, tror jag. Alltså det känns så overkligt. Man bara går och väntar. Alltså, eftersom det är en film så tänker man ju att han kommer bli friad. Men det känns ju, det skulle han ju inte ha blivit om det var på riktigt, tror jag inte. Om det inte är baserat. Det är ju en film liksom. Jo, men jag tänkte, det kan ju vara baserat på någonting. För där är det ju bara helvit. Sånt har de efter jättemycket problem. Men är det helvita jury och någon speciell domare. Och sen är det en svart som är dömd. Och jag kommer aldrig glömma när George Bush hade suttit typ några år på makten. Eller 2 år eller 3 år. När det var en lista i Aftonbladet på alla som hade blivit dödade. Alltså verkställda efter att han hade... För då, de sitter ju jättelänge eller kortare. Och sen bestämmer ju... De när det ska gå igenom. Och då var det typ 90% svarta människor. Då var det så här rånmord. Alltså jag vet inte. Alltså det är jättefarligt att börja debattera. Vart ska gränsen gå för att någon ska avrättas. Men jag menar, det måste vara en lite skillnad på att typ stycka ihjäl sin mamma. Och 10 till. Än att typ skjuta någon vid ett rån. Alltså jag förstår inte. Vad... Hur kan man... Men det där... Det här tycker jag är intressant att prata om straff. För att till exempel... om man kollar på Sverige... Ja. Om du rånar en bank utan att skada någon människa... Vi ser att du får ett byte med dig på ett visst antal kronor. Då kan du få 14 års fängelse på sluten anstalt. Du och de som har gjort det. Men till exempel som... Det här blir jag så jävla förbannad på. Till exempel om man har slagit sin fru i 10 år... Mm. Och hon går till polisen, så blir han inte ens knappt dömd för att de inte har något bevis, säger de. Fast grannar och allt möjligt kan ju säga att jo, men så här är det. Då ska du liksom ha skrivit upp allting som har hänt. Eller kunna ha blåmärken eller det ena med det tredje. Och jag tycker det är jättekonstigt, för att hon är ju skadad för livet. Både fysiskt och psykiskt. Och så får man inget straff. Men du får straff om du typ rånar en bank. Alltså pengar, det är samma materiella ting. Det är samma med våldtäkt, det är ju typ om du får ett högt... Alltså nu får ju han, vad fick han i Örebro som var serievåldtäkt? Men han fick ju... Ja, någonting mellan tummen och pek. Han fick ju ganska länge, men jag menar... Det är ju sluten psykiatrisk vård. Det är väl det som är alltid... Och han kommer ju... De blir ju först testade för ifall de är mentalt störda liksom och sådär. Ja, men var han det då? Nej, han var väl inte det? Han var väl inte det? Nej, exakt. Ja, men då blir det ju livstid liksom. Det är som Hagerman. Men Hagerman är jag har 12 år. Är det typ? Ja. Så nu, det är ju fan med helt sinnessjukt. Men det som... Nej, du vill ha dödsstraff helt enkelt. Nej, men jag... Alltså det är skitsvårt, men det går inte... Jag vet inte vad man ska göra. Det känns som att det borde finnas olika straffskalor. Alltså på fängelset. För att man har ju ändå ganska bra i ett fängelse. Du får ju till och med pengar för att sitta där. Och du får liksom 3 mål mat om dagen. Och ett schysst rum med tv och tv-spel. Och du får ringa nästan vad du vill. Så det känns som att man borde liksom ha olika straffskalor beroende på straff i ett fängelse också, för jag kan nog tycka att vissa förtjänar nog inte att ha det så bra. Nej, det kanske bara sen, för att man... Nej, men och att du kan våldta en människa och när du får ett hårt straff som de fick, de här Stureplansprofilerna fick jättehårt, det var ju så wow. Det var, men det är för att det kom ut i media. Ja, och det var 4 år. Mm. Det måste ju ha gått snart 4 år. Och då är liksom, de sitter säkert inte ens hela tiden, och sen när de går ut det, jag fattar inte. Men det känns som att också att när media drar upp såna här saker, så blir det oftast hårdare straff. Men tänk vad mycket saker som händer som inte står med i media. Och vad händer med det? Det skulle jag jättegärna vilja veta. Mm. Jag har aldrig kommit upp i media liksom. Såg ni att det var 2 eller 3? Eller var det 2 eller 3 kvinnor från Ludvika med på det här? Ja, med barnporrhärvan. Usch! Jag vet inte hur man öppnar en fil eller vad de sa. Jag har inte fått någonting. Jag vet inte hur man öppnar bara, en bild. Klicka, liksom. Och sen sa hon att jag använder bara internet till Facebook. Och men om man kan Facebook, då borde man fan veta hur man öppnar en bildjävel, eller? Ja, jo, men det är vårt förklaringar liksom. Åh, gud vad hemskt. Jag kommer inte heller dömas, tror jag. Skit. Du, nu, först debatterar vi att man straffas för hårt och sen straffas man för lite. Ja, det är säkert skitsvårt, men det... När man dödsstraff känns det som att det inte är någon lösning på någonting egentligen. Det, alltså, ett dödsstraff, det hindrar ju verkligen inte dem för att fortsätta fast göra om brott. Det är någon som, jag tror att de tänker, eller det kanske man inte får säga, men jag tror att de kanske tänker så här, om det är någon som är helt bortom, du vet, någon som har gjort något så sjukt vidrigt, så är det ju bara en mindre fång. Är det inte lite så, tror du? Ha? Det blir billigare att döda någon liksom. Men, alltså, det är inte därför dödsstraffet finns, men det är säkert därför de verkställer hela tiden. Men det känns, alltså, skulle jag få bestämma det praktiskt, alltså. Nej, men jag tycker det är också så lätt, man slipper undan ett dödsstraff. Du får en spruta i det, sen är du borta. Men det är inte det, alltså, men om jag tänker på en människa som gjort något hemskt, den människan ska ju typ lyfta skrot och äta sitt eget bajs i öknen eller någonting. Men sen, alltså, då känns det enkelt att döda någon, tycker jag, för att det är för lindrigt. Och, men jag tror att varför man tycker att ena skalan är för hård och den andra är för lös, det är ju för att dödsstraff, det fattar ju vilken människa som helst att det hjälper ju, det leder ingen vart, det bara blir. Men jag tror också att när det blir för, alltså, jag tror inte att straffen i Sverige är för klena egentligen. Jag tror att det är sätt, alltså, man har det ganska bra på en anstalt. Du får gå ut en timme om dagen. Alltså, man måste ju straffa, alltså, det är inte själva straffet att bli inlåst. Nej, det är precis. Men vad händer om familjen till någon? Om vi säger att din pappa var den polismannen och du inte ville. Att du var emot det. Alltså, det är någon påverkan på det? Nej. Det borde det väl ha, eller? Jag vet inte. Det känns ju... Men det känns ju som att USA är liksom så här helt hysteriskt. Så att där tänker man inte så. Jag såg någon dokumentär förut om erkännanden. Att det, eller liksom om problemet med det. Att om du erkänner så räcker det. Som typ hur de arbetade för att tvinga folk att erkänna. Och då räcker det för ett, vad heter det, ett domslut liksom. Ja, men det är ju oftast när man erkänner någonting så får du ju typ så här 80 års fängelse i USA. Istället för dödsstraff. De ökar ju bara på liksom, om man har gjort flera. Så blott då måttar de på. Man kan ju bli så här dömd till så här fängelse i så här 500 år liksom. Ja. Det var väl det han gjorde. Då ska man få något sådant straff. Då tar man ju hellre dödsstraff liksom. Men det är en kvinna här i trakten. De har flytt från sitt hemland och där jobbade hon som advokat. Och där är ju liksom diktatur. Och hennes bror var så oppositionsledare. De får inte tycka vad de vill eftersom att det är diktatur. Så han vart ju, bara för det så vart han fängslad och fick sitt. Och han skulle få dödsstraff. Men hon kunde väl lite knep i alla fall. Så nu har han 76 års fängelse. Alltså, istället för, men han kommer ju säkert dö i fängelset. Mm. Men allting är väl bättre än ett dödsstraff. Men det är ändå helt sjukt hur det ser ut i många länder. Ja, för där är ju både vi och USA 1000 resor framåt. För att vi åtminstone, känns som att man har någon slags känsla för vad är ett brott. Alltså, folk skulle ju inte tillåta att någon bara... Alltså, diktaturer. Men det där, ja... Och nu, vi kan fortsätta den här politiska debatten hur det är i olika länder. Men jag tänker som på Kina till exempel. Att alla... Så sjukt jävla land, alltså, helt ärligt. Och där ska liksom, du vet, folk lär sina bebisar prata kinesiska för det är liksom det nya. Det är så nytt, alltså... och man tycker att det är lite häftigt. Man flyttar sina företag dit och alla svenska företag tycker att det är jättebra liksom. Men det är också helt sjukt hur vi i västvärlden kan tillåta oss själva och att det är okej att man flyttar sina produktioner till Kina, ett land som inte har mänskliga rättigheter och där man också har ett diktatur. Men det känns som att de kommer också undan på ett helt annat sätt än andra. Men det är för att de har jobbat upp sig, de är så rika, de har så mycket pengar, de har så jäkla världsmakt. Och då tycker man att det är okej, fast det enda man står och pratar om att man ska påverka de stora nationerna till att bli demokratiska. Mm. Så att det känns som att det är sånt där man sopar under mattan gärna. Och USA har väl inget val heller än att hålla sig sams med dem nu när de håller på att gå i konkurs. Ja, fy fan, jag såg en dokumentär också om soldater i Afghanistan, tror jag det var, eller om det var Irak, som, du vet, det var, följde soldaterna och några som vägrade åka tillbaka, de var helt förstörda och hur de, när de stod med så här döda människor och bara skrattade och tog kort och sånt där skit. Amerikaner? Ja. Det var ju det där. Men infallsvinkeln var liksom att bara... Alltså hur de stod på så här... Det var ju för fan den där Michael Moore-filmen, tror jag. Jag har inte sett den innan. När de står på så här, supermarkets överallt och så här, lockar de yngsta. Liksom, ah, du är 15 år, oj då, men du kan ju... Alltså så här, säljer soldatyrket, eller yrket som att det vore liksom värsta så här... Åh, du får så mycket pengar, du får, du vet. Till så här folk som... I USA? Ja. Hur de rekryterade, det var helt vidrigt. Men de väljer ofta ut så här fattiga områden och sen säger de så här, bara, men din son, vi kommer betala hans utbildning när han kommer tillbaka. Det var jättemånga svarta som valde av att vara var arbetslösa eller avtjäna vissa straff och böter och sånt där, då kunde de få tjänstgöring istället. Vad fan var det för film? Det är med Michael... Fahrenheit 9/11. När de frågar så här, typ borgmästaren som är vit i någon så här stad där de rekryterar jättemycket soldater, bara, men skulle du vilja skicka iväg din? Så han bara, nej, aldrig. Alltså han går ju på ganska hårt varför man... För de väljer ofta så här fattiga områden för att det är lättast. Och att de inte... Och så, de vet inte varför de är där. De bara åker dit och de vet inte vad... Det var ju skitintressant soldater som liksom knappt visste vad de höll på med. Han bara, det funkar ju inte att gå runt här och lära dem om demokrati. Alltså, förstår du? Man kan inte börja så. De var ju livrädda när det kom in soldater och... Nej, fy fan. Krig och elände. Men jag, alltså lite som... Det här diskuterade vi ju middagsbordet hemma hos mina föräldrar. Men just det här med... När det var efter september att man hedrade liksom USA och den platsen allting hände på och sådär. Och det är jättetragiskt för alla människor som omkom i 11 september. Men så mycket skit som USA har gjort de senaste, alltså, eller under säkert 100 år, det är bara att kolla på de senaste 30 åren. De har ju varit med i varenda jäkla krig som har existerat. Alltså på något, alltså de, jag kan inte säga att de förtjänar det. Men på något sätt så visste de att det skulle komma, för de har ju retat upp men så många. Men vad tror ni om de här konspirationerna då? Att det är de själva som har gjort det, eller att de har vetat om hotet och inte... Det är bara massa jävla snack. Det blir för mycket sånt där. Alltså det... Jag tror att det där, alltså det är helt klart Al-Qaida som har gjort det, och det är så sjukt noga planerat. Jo, det vet jag. Men jag menar, konspirationerna är ändå ganska intressanta över vissa grejer. För till exempel Pearl Harbor, det vet de ju nu. Det vet de att FBI visste om, men de skickade inte vidare informationen, utan de visste att japanerna hade frågat efter foton, och de ville veta allt hur det såg ut, och de var ju liksom i, du vet, att de hade sån information. Och på en av de här dokumentärerna som gick nu runt 11 september så var det också underrättelsetjänster i USA som hade information om två av kaparna och vad de höll på med, men de har inte fört vidare till de andra. Så att de har liksom suttit på information som kanske inte... Jag säger inte att det hade stoppat det, men du vet. Och sen, men jag tycker det är skitkul med så här konspiration. Det är ju också intressant. Ja, det är jävligt intressant. Ja, det är sköna historier man kan läsa om. Liksom. Men det är också så här att det är, tror ni att de har varit på månen till exempel? Och det där är så sjukt. Ja, alltså det finns ju skitmånga dokumentärer om det. Så. Men det har vi pratat om förut, har vi inte? Ja, inte i det här programmet. Jag var första, liksom. Jag var ju, jag har aldrig tänkt på det. Martin är ju... Ja, alltså, ja, typ... vad fan heter den jävla dokumentären nu? Ja, skitsamma. Det är ju... Att det är samma vinklar. De har kopplat ut och... Ja, massa jävla bakgrunder. Det sjukaste är ju han som har varit på månen och säger att det är fejk. Det finns ju en av dem som... Och så man skiter i allt det där och bara tittar på hur logiskt det är. Det tycker jag är det mest intressanta. Att om man säger... Ryssarna åkte väl upp till månen... När var det? Skitsamma. Ja, och sen efter, var efter amerikanerna 1969. Mm. Det är alltså över 40 år sedan. Och sen om man tänker på all teknik som är idag. Mm. Varför åker man inte till månen idag då? Det var det jag ville säga, för att jag var på NASA i 2008- Och jag hade aldrig tänkt på det. Och då fick man se en film om mån, du vet, USA, du vet, vad säger Tom Hanks som snackar och ser 3D och allting. Och fick sitta i så gamla mån, eller i uppskjutningsrummen, eller där de sitter, kontrollrummen. Och då tänkte jag så här, jag aldrig tänkt det innan, för då åkte de ju ganska mycket då. Det var ju flera sådana här Apollo och sitter dit. Och då tänkte jag så här, precis som du sa, jag bara, vad fan... Så gick jag ut från byn och sa jag så här, varför har de inte varit där efter? För de pratar jättemycket i filmen om att åh, nu ska vi bygga det, nu ska vi göra det, nu ska vi börja undersöka. Och sen efter det på 70, då har de inte varit där. Då var det att känna som att de bara ville vara först. Och då var jag att tänka att det kanske ligger någon sanning i att... Alltså, ja, men det, har de inte... Det var nu i dagarna? Ja, det kom någonting. De hade liksom... fått in bilder på att det var kvar märken från månlandningen liksom. Märken på månen, eller? Ja, exakt. Från vem har fotat där, då? Eller var de fått tag på det? När jag ja, men det är väl nog satelliter då. Fan, det är inte vet jag. Fast det är väl hälsosamt att vara kritisk, men det har ju förmodligen hänt. Men man har inte haft, haft någon behov av att åka dit igen liksom. Vad fan som är dit att göra? Nej, men jo, men det tror jag eftersom att man pratar så mycket om det här med månlandningen fortfarande och vilket material det finns, och finns det vatten, finns det syre och allting sånt där. Och sen, nu har man liksom fokus inne på Mars istället. Men har man verkligen varit på... Jag hade tänkt så innan, men när jag satt där och såg filmen och verkligen sa åh, vi ska, då skulle de gömma, alltså de planerade, det var en gammal film. Man fick se när de liksom, åh nu ska vi sätta upp stationen, nu ska vi börja ta... Och sen hände liksom ingenting. Jag tycker att det... För att jag tror också att hade man varit på månen så hade man ju satsat hur mycket pengar som helst på att åka tillbaka till månen. Eller så kanske det räckte med att de var först där och gick på månen liksom. De kanske fan inte hade råd att åka till månen. Ja, men det var väl en kamp mellan USA och typ ryssen liksom. Mm. Alltså någonting som jag också har tänkt på, alltså då, nu börjar man bli lite så här psykiskt, man kan ju bli psykiskt sjuk och tänka så. Men jag tänker på filmen Truman Show, det är egentligen, alltså man tänker... Och hur många gånger per år tänker man bara, ja, du vet man kopplar till Truman Show. Gör ja, men det ligger någonting i det, nu när man pratar om mycket om Mars, det är lite tillbaka till det. Att det känns som att är vi liksom helt ensamma i den här galaxen? Det är klart vi inte är. Det här är jag helt säker på. Och nu tycker ni att jag är jättepantad. Jag bevisar. Nej, det har jag verkligen inte. Men jag i min tro är ganska säker på. Religiös? Det finns. Nej, absolut inte. Det finns ju på YouTube, man kan se en film så långt som de har kunnat filma. Så långt som de har kunnat komma från jorden. Och då får man först, ja det har jag visat, då får man ju först se jorden och sen går den utåt. Och det håller på i säkert 13 minuter. Nej, ja. Tills du är färdig. Och då, alltså det är så långt vi i våran galax kan se. Jag tror ju inte att det är någon av våra planeter i våran galax som det är liv på. Så är det ju inte, utan vad finns bortanför det? Varför skulle på andra det sidan solen. Flera, varför skulle det inte finnas flera galaxer som, där det finns liv? Ja, det är klart det är så. Det är mer troligt att det finns liv än att det inte finns liv. Men det är jävligt lite chans att det finns liv på Mars. Förstår du vad jag menar? Ja, men jag tycker att det här är jätteintressant. För det, alltså, jag satt och tänkte på det. Jag satt och skämtade med mig själv när jag åkte bil. Hade varit på en konferens. Nej, men då sa jag så här. Jag bara, tänk om det är som i Truman Show. Att folk sitter och följer det någonstans. Att folk från en annan planet. Vi vet inte om det existerar. Ja, men fan, Nej, men typ att allt, det känns som att det är upp... Alltså börjar man tänka så. Att det känns som att man lever i den här världen. För att man ska se hur det kan funka. Och sen så krigar man för att någon har liksom... har bestämt att man ska kriga, man skriver böcker för att man ska tuta i oss en massa saker. Det tror inte jag. Jag tror mer på den här teorin att, eller det är min egen teori, att det finns ett lopp, alltså ett kretslopp, du vet. Att vi börjar ju på noll och så utvecklas vi och utvecklas och utvecklas. Till slut så kommer det ta stopp. Och så tror jag att att det finns flera jordar där folk lever. Och där är liksom till slut, det finns ju jättemycket konspirationsteorier om så här lizards, du vet, folk som överlever, att George Bush är det, och du vet, de har någon så här frimurar, skit. Någonting med ödlor, jättekonstig grej. Men då, ja men det är någonting att de ser ut som ödlor, den är jättekonstig. Och då han, alltså att vi utvecklar så mycket så vi förstör oss själva, och den tanken känns ju ganska så logisk. Att det börjar på noll och sen liksom tjum, och sen till slut är vi som kommer förstöra för oss själva, det tror verkligen jag. Men det är ju helt självklart om man bara tittar på, alltså så länge som vi har levt i samhället. Exakt. Och uppfattar det, så typ de senaste 20 åren när man kollar på vad som har hänt, alltså det blir ju så här, man är ju lite efter när man typ får liksom sitta och läsa sig till hur man typ, ja men lägger ut en bild på Facebook, lite så är det ju för oss fortfarande, medans andra är helt uppväxta med det, och det känns som att att datorerna på något sätt att kan ta över. Inte så här, åh nu har vi byggt en robot. Det är så. Nej, men förstår ni vad jag menar? Att vi har utvecklat allting så långt så att det finns liksom inga gränser. Nej, precis. Finns det en obehaglig scen än i 2001 när han bara börjar psyka den här roboten, och jag älskar det. Ja, var länge sedan jag såg den rullade. Alltså jävlar, man blir helt så här, man får ångest, du vet. Han är så instängd och så kommer den där och blir elak och han kan inte göra någonting. Alltså fy fan vad bra. Det får Men är inte det någonting som driver människan hela tiden? Alltså, och sen tror jag inte på det här 2012, du vet, och nu är det liksom värre än vad det någonsin har varit. Så tror jag att alla har tänkt på 80-talet, på 70, på 60, du vet, att nu är det så katastroftider och snart, alltså tänk dig när det var kalla krig, alltså alla trodde att nu jävlar, alltså hur nära, och sen var det väl jävligt nära också, men förstår du, att jag tror att alla som lever tror att i sin tid nu kommer det barka liksom. Ja, det har ju fan varit krig och elände hela tiden liksom. Mm. Nej, men att det är intressant. Alltså, det var mitt bidrag till diskussionen. Men vi kommer ju bli precis som våra för, alltså typ som farmor och farfar som var så oj, oj, oj, dator och telefon. Nej, men att det blir så revolutionerande. Att också att man är lite rädd för det nya hela tiden. Det ser man ju på sina föräldrar, typ när de tar en mobiltelefon. De tror typ att den ska gå sönder. Alltså att så har det ju också varit tidigare, och det kommer ju bli så när vi är äldre. Vi kommer ju inte fatta tekniken när vi är 70 år. Då kommer inte vi fatta tekniken som kommer vara då, för att då vi tycker att det har gått för långt. Fast medan kanske, den generationen... kanske har vi ändå varit med när det var en ganska stor utveckling, eller? Men hela internet och det har ju vi. Så att vi är lite mer... Jag vet inte. Ja, men det känns som att när internet kom för oss när vi var unga, den revolutionen kommer ju komma igen. Eller förstår ni vad jag menar? Att det kommer, när vi är 70, då kommer det ha kommit någon minst lika stort som vi tycker, oj, vad det där för någonting. Det där vill inte jag vara med om. Mm. Ja, jag vet inte fan. Det känns som att det kommer bli... Vi kommer inte sitta där, ja, men vi hänger med. Så kommer det inte bli. Nej, så kan det ju inte bli. Nej. För så har ju alla tänkt när de var unga. Liksom, ja. När TV kom. Sen när tvättmaskinen kom, då bara det så här, åh herregud, vad ska hända nu? Eller Spinning Jenny, liksom. Ja. De bara, oh, det ja. Är det liksom... Spinning Jenny? Ja. Hör du? Det är ju... Nu ringer det här där borta. Vad håller du på med? Hallå? Det var två mobiler liksom. Jag vet inte. Vad jag... Men det är ju kul det där med efter september, att de inte hittade några, att de hittar pass på passagerarna eller på kaparna. Ja. Ur vraken. Och sen att det finns inga bilder från övervakningskamerorna. På dem. Det har aldrig visats bilder på från flygplatsen. Nej, just det har inte sett mig. Det är liksom de här största emot. Det är att hur fan kan de få ut pass från ett flygplan som har brunnit? Ja, det är ganska skrämt egentligen. Mm. Så jag var högt upp och sen bara, ja, det är ganska skrämt. Och sen är det som det är mest konspirationer runt är väl också Pentagon, att hålet är för litet och det är skadorna. Men det fanns ju inte ens några bilder på det heller. Det finns inga bilder och det finns hålet in i Pentagon alldeles för litet för en flygplan. Alltså det finns väldigt mycket konspirationer och väldigt många är ganska enkla att tillbakavisa. Alltså du vet, lite så dumma folk som vill tro. Det finns ju konspirationsteorier om allt liksom. Ja, men just det tycker jag är intressant. Hur kan de hitta de här passen från kaparna? Från ett plan som har liksom... Hur kan de hitta passen? Och hur kan de... Men då är de passen känns det som att de har haft, eller? Eller har de hittat? Allting brändes ju. Ja, men jag fattar inte heller det, och det är en sån grej. Och sen finns det en till grej att de de finns inte på några övervakningskameror. Man har aldrig fått sett dem. Och det finns det ju på USAs flygplats. Liksom. Finns men då har de ju vetat om det. Oavsett om och sen så är det ju väldigt många som säger att det var ju folk inne i cockpit. Och det var ju... De störtade det. Men sen finns det ju många som säger att USA sköt ner planen. För då visste de redan om att det var igång. Förstår du? Att de sköt ner dem från marken. Fast det är också konstigt. För då flyger de ju inte in i... Men det andra som kraschade utanför. Alltså. Jaha. Fast någonting som jag tycker är jätteintressant, att om man flyger in med ett stort flygplan som skulle förstöra allting, flyger in alltså i Empire State Building? Nej. World Trade Center, alltså nu vet du. Du skämtar, jag tror du menar innan, för det har hänt någonting med Empire State. Ja, det har också. Tidigare. Nej, jo. Ja, det har hänt det. Något, men bombdådet, det var ju i World Trade Center. Ja, just det, den var ju bombhotad, ja. Eller... World Trade Center var det också, men det var tidigare. Ja, alla de där. Förlåt mig, vad dum jag är. Det där var dumt. Men ja, skitsamma. När man flyger in i en stor jävla skyskrapa som är hur hög som helst med ett flygplan med världens fart som är jättestort. Varför flyger det inte ut på andra sidan? För de flyger in med två plan. För det exploderar väl vid träffen? Det finns ju lite som tar emot på vägen. Ja, men det är det jag menar. Men det känns som att det borde åka ut på andra sidan. Vilket det ena också gjorde, väl? Eller? Va? Nej, vad fan, hela skiten bara brakar ju... Det brakar ju sönder. Och sen en till som de har på det World Trade Center, det är ju att ett hus som stod jättelångt bort, som heter World Trade Center 9 eller 11 eller något sånt där, som stod nästan i ett annat kvarter, också rasade. Därför tror de att det är bomber. Det är ju massa experter som säger att det ser ut som... Eller rivnings. Det ser ut precis som när hus rivs. Ja. Men sen kan det väl bara vara så illa att det var så dålig kvalitet på bygget så att det rasar. Men det är ju jättemånga som säger att det ska absolut inte rasa över det där. Det kan flyga in ett plan. Det var väl ingen där inne heller som trodde att det skulle rasa bara för att det var... Alltså, förstår men för ni? Det här också är jätteintressant. För det är allting rasar ju. Det kanske borde vara så att på de våningarna man flyger in med planet att det stannar där. Vadå stannar det? Nej, men det är klart att det blir en explosion när man flyger in ett plan. Men det känns som att våningarna under till exempel, att de som är på de första våningarna, att där borde ju inte ha hänt så mycket. Nej. Egentligen. Men det är ju massa murar och brandväggar. Ja, det är det de inte förstår. Eller det folk kritiserar, att det ser så konstigt ut att de rasar. Att två stora, och jag har ju varit där på platsen. Nu håller de på att bygga upp det här nya. Och det... Vilket, alltså jag tror inte man förstår hur högt det är heller, även om man läser hur många meter det är. Alltså när du ser alla andra skyskrapor i USA som är, eller New York som är låga i jämförelse, och det är helt otroligt. Alltså man förstår, jag förstår inte det kan rasa. Jag skulle aldrig vilja åka i en hiss där. Nej, och det värsta var ju det värsta var ju såna här berättelser när de pratade om det där, om folk när de hade sagt så här: nej, ni får inte gå ut, ni får sitta kvar, och då hade folk gått tillbaka för först fick de ju att de skulle evakuera, sen fick de att de skulle stanna. Så det var jättemånga som bara, ja, men då går jag och jobbar igen. Så det var jättemånga som inte klarade sig för att de gick tillbaka. En tyst minut. För Stefan Liv som omkom också i en flygplansolycka. Ja. Vadå? Han är hockeyspelare. Usch, vad hemskt. Det är riktigt hemskt. Alltså det där kände... är kusligt. För att den där plantypen får de inte flyga med i Europa. För att men den är hur så fan kan man... Plus att de skulle ju ta planet ur bruk. Mm. Bara några veckor efteråt. Men i Ryssland finns inte en chans. Alltså folk får ge mig 10 miljoner. Skulle aldrig sätta mig på ett ryskt plan. Alltså. Sätter mig knappt på ett tyskt plan. Och det är typ det bästa. Alltså. Nej, alltså Ryssland har den sämsta. Då är det farligaste landet du kan flyga i, tror jag. Och något land alltså, i Afrika. Så typ Pakistan, Kazakstan och Iran och Irak. Nej, sen är det något afrikanskt land. Nej, och det är ju Nordkorea också. Ja, Nordkorea. Ja, men det finns något afrikanskt land också som har jättemycket olyckor. Jag kommer inte ihåg om det är Kongo. Skitsamma. När de omkom då kände jag så här, nu jag vill aldrig mer sätta mig i ett plan, för att det, när man är redan flyger så spär det bara på ännu mer liksom, att ja, men alltså, det händer inte, ja, det är en klassiker att det är mer säkrare. Ja, och det är inte logiskt, men det är man, fortfarande det, helt... det sker ju med bättre bil kanske. Ja, ja, men när du sitter vid ratt, hur mycket har du flygit? Ja, flugit. Inte så jävla mycket, några gånger i alla fall. Mm. Det är ju... Jag tycker det är lika vidrigt varje gång. Och jag har flygit inte så jätteofta, men flera gånger. Och oftast själv. Och man känner bara så här, är det värt det här? Alltså 11 timmar tog det en gång. 13 timmar från Mexiko till Sverige. 13 timmar i så här panik. Liksom. Det är inte ens kul. Alltså det är fan inte ens värt resan nästan. Så hemskt tycker jag att flyga. Jag tycker det är så hemskt. Och då tar jag ändå lugnande typ. Och dricker någon öl på det så blir det... Nej, men jag har också panik, alltså jag blir så här, man vet att man måste, för annars kan man inte varken komma dit eller komma hem på ett smidigt sätt. Men att sitta där och vara helt svettig och typ gråtfärdig för att man tycker att det är så jobbigt, och sen flyger dinarna sig jättenöjda och glada, och så hamnar man alltid i något sån här turbulenshelvete. Jag åkte 9 timmar turbulens förut. Det bara skaka och piloten bara, det är lugnt, och när de går in och pratar och känns det lite så här, oh gud. Nej, men ja. Ja, fast ändå inte. Turbulens är ju egentligen inte obehagligt. Alltså, det är inte... De det säger som att det är farligt. Typ som man åker i ett gupp i vägen. Samma sak, ja, fast så här det funkar, i luften. Det här funkar skitbra, det ska man tänka. Att man ska tänka att det är som en båt på vatten. Det är ännu bättre, du vet, när det slår i. Så, här, dung. Så känns det när man flyger. Och det är samma grej, det är liksom grop. Men det är obehagligt i alla fall. Och lyfta är ju fan med helt... Jag tror inte att hjärnan kan inte förstå att den här jävla grejen ska upp i luften. Det känns inte bra. Och sen tänker man på vad som är under eller där man sitter. Och då blir det så här... Men jag brukar sitta och tänka på också, vad händer liksom om golvet bara brakar ihop? Alltså man har ju ingenting under sig. Det är bara ett jävla flygplansäte. Och sen är det liksom 10 000 det fall, meter ner till marken. De pratar ju jättemycket om det. Det är i alla fall... Även om du hamnar någonstans där du kan överleva på ett sätt. Du vet, det finns ju folk som har överlevt krascher från ganska... Men du går ju sönder inombords. Alltså du blir sån tryck och, du, och sen när du slår ner, även om du liksom klarar det. Och sen oftast brinner det ju, då är det kört i alla fall. Men det är ju inte normalt alltså. Jag tänker att människan själv har uppfunnit den där helvetesmaskinen. Jag tycker inte. Fast det är ju liksom, det finns ju fler fördelar än nackdelar. Det är ju bara att man är rädd för, och det är ju inte logiskt någonstans. Men det är ju, vad fan gjorde man innan flyger då? Typ åkte båt, ja. Typ tog sig 2 år att komma någonstans. Ja, det är ju smidigt att flyga liksom. Det är... Ja, jag tycker det är hemskt. Skulle aldrig göra det frivilligt. Skulle aldrig flyga inrikes och sånt där. Då kan jag fan sitta på ett jävla tåg. Eller i Europa, då kan man egentligen också åka tåg. Fast ja, men det som är intressant. Men det som är intressant är när man tittar på statistiken. Att det är ju alltså, avsevärt mycket, mycket, mycket mindre flygplansolyckor än vad det är. Ja, men det är säkrare. Men det är fortfarande den chansen när du sitter där och vet att du kan inte göra ett skit. När du sitter i en bil så inbillar du att du har någon slags kontroll över vad som kommer hända. Och det har du egentligen inte. Men när man sitter i ett flyg och sen liksom någon jävla kapten som pratar och man känner bara okej. Okay. För oftast när det sker flygolyckor så är det ju väldigt mycket mänsklig faktor. Mm. Att de har, du vet, det är... Att de har missat något. Jag tycker det är helt vidrigt. Bara snacka krig och flygkrascher. Och jag tror vi ska bli något annat. Jag sitter och håller käften. Ja, vi kanske ska lätta bestämning, men jag vet inte vilken inkörsport vi behöver. Festivalspecial. Men det... Jo, det kan vi börja med nu. Festivalspecial, Peace and Love 2011. Åh, jag tycker det är så tråkigt. Nej, men vad fan. Tråkigt, ja, det är roligt det här med flygkrascher. Ja, vi kan prata om det. Där är i alla fall människor glada av budskapet där, liksom fred och kärlek. Jag tror jag börjar bli gammal, jag tyckte det var mest... Börja bli gammal. Jag vet inte, jag tycker att det är skitkul att gå på konsert. Jag tycker att det är roligt att dricka öl. Ja, vad fan, det är livets mening. Jag tycker att... Men jag vet inte om det är peace and love heller. Det ska man verkligen snacka skit om här, känns som. Nej. Nej, men fan, du måste ju komma med lite kritik här. Nej, men jag känner så... Men det kan ju vara att jag var yngre när jag var på Hultsfred. Men jag känner att om jag jämför festivalupplevelserna så tycker jag ju att Hultsfred var roligare. Ja, det tycker faktiskt. Jag också. Ja, men det är ju mer festivalgrej liksom, ute i skogen och så här lite mer centrerat. Det blir som en egen bil. Fortfarande passar ju det här bättre nu när man är äldre. Att det ligger så nära, man kan åka dit, man behöver inte tälta i någon jävla träsk. Nej, men det är ju därför så Hultsfred och alla de här festivalerna går dåligt liksom. Det är ju för att folk blir så bekväma. Ja, exakt. Och det ser man också på folket som är faktiskt på Peace and Love. Man ser inte ni skillnad på folket på Hultsfred och folket som är nu? Jo, men alltså, klart ungdomen såg annorlunda ut då, men det känns som att det är väldigt annorlunda. Det är fler av vanliga. Alltså det är inte festivalfolk som åker på Peace and Love, utan det är alla. Hippies alltså. Nej, men vad var det på Hultsfred? Det var ju liksom... Men det var mycket trash där också. Ja, det var... Bland annat vi då, eller? White trash. Ja, men det var ju lite... Ja, men det är det ju. Det var liksom lite så lortigt och folk hade inget emot det. Och nu är det liksom, folk går runt och så här... Folk står ju för fan i mig inne på bajamajorna och speglar sig och sprayar och... Förstår ni vad jag menar? Det är lite så här, lite disco att gå på Peace and Love. Fast Peace and Love själva liksom... Alltså själva idén och själva utförandet är jätteimponerande, men upplevelsen där känns inte lika rolig som Hultsfred, tycker jag. Men Hultsfred nu, det skulle vara katastrofalt, ja, tror jag. Åka ner dit och skulle man ju bli totaldeppad. Ja, men jag var ju till Wacken ju, Tyskland. Det är ju ute i skogen och det är ju... Är det också? Ja, det är ju liksom ute, ja, alla tältar liksom. Var det kul? Ja, det var skitkul. Fast då bodde vi just där på så här, typ artistcampingen också. Så det blev ju liksom... Lite lugnare än vanliga. Vi var ju till vanliga campingen. Liksom. Det är ju, ja. Vad skiljer de svenska festivalbesökarna från de tyska då? Ja, det är helt andra regler på camping och sånt där. Liksom. Man får mer bara, det var bara att köra in med bilen och liksom ställa sig och tälta bredvid bilen. Liksom. Alla fick stå alltså. Grilla. Slappare och så regler, jaha. För annars brukar liksom... de ju vara det klassiska med tyskare, att de är så extremt så här. De har ju en allemansrätt. Nej, men också att de är, jag har varit i Tyskland och man typ säger så här, jag vill ha 2 påsar till den. Nej, du vet, du får bara 1 påse. 1 påse ska det vara och ingen går över övergångsstället om det inte är granngrubbe. Det finns ingen som gör det. Alltså de är väldigt så här regelrätta. Alltså de gör det som de ska och inte. Så då tror jag det skulle vara mer ordning där liksom. Men tillbaka till festivalen, jag tror att Peace and Love, i alla fall för min del, alltså om man ska gå på ett helhetsintryck, det är klart att det var roligare på Hultsfred för att man var ung. Och för att man fick åka dit och för att man var full. Och sen så var det inte så noga med hur många band man kollade på egentligen. Får jag bara flika in att vi faktiskt inte heller har bott på camping. Vi har inte, jo, du har ju testat Peace and Love camping, det är inte jag. Hur var det också? Jag bodde där ett år. Nej, men alltså då var det också annorlunda. Jag fyllde 20 då. Ja, det var helt mer så här pressat. De bestämde ju var man skulle bo liksom, så ja, det var ju så här, just, ja, som bara pressade ihop alla till en jävla sillburk liksom. Fast det är väl kanske sjukt mycket mer folk på Peace and Love. Ja, det var väl. Ja, det var absolut. Det. Absolut, det är ju, ja, det var mycket det. Mer som helst. Det är ju fan 30,000 mer. Fast jag var typ äldst på hela camping. Ja, det är det också. Nej, men jag tror att de måste gå på ett helhetsintryck. Även om man hade varit yngre och fått vara med om Peace and Love på yngre dagar, så tror jag att helhetsintrycket fortfarande hade vägt tyngre. Det är det på Peace and Love. Man känner sig hemma, alla känner sig hemma på något sätt. Det är lite så mysigt fast det är så stort. Och det kommer ju Hultsfred aldrig att få. Även om man liksom, de har ju sagt att de kommer satsa pengar på det där tills de tjänar på det. Nu är det tysk bolag som äger. Ja, Scorpio som äger varenda jävla festival i hela Europa. Förutom typ Peace and Love. Som de också ville köpa upp. Men de vägrar ju. Men det där tror jag är skitviktigt. För att det känns som att Peace and Love är ju det enda som, alltså det enda kommersiella som finns kvar som har en själ. Ja, fast jag tycker, fast Hultsfred var ju också någon slags verkligen musik. Det hade ju också någon så här, även fast man kanske inte brydde sig då. Det kändes ju som att de flesta som, jag tror, men det är fördomar kanske, att det är liksom årets händelse att åka på Peace and Love. Det är lite så här, vi måste vara där. Jag vet inte vad det är för musik, men vi måste vara. Alltså Hultsfred var lite så här, alltså jag vet inte, det är kul nu att det är blandat, att det är vuxna, att det är barn, att det känns mysigt som du säger. Men Hultsfred, hur många vuxna såg man? Inte så många. Nej, det var ju, det var liksom så här ungdom, det var dit man kunde åka och deka ner sig. Ja, exakt. Men jag tror också att, alltså, inte att man ska inte jämföra, för att Hultsfred hade sin tid och den tiden var där. Det, ja, finns det inte längre, och det måste sorgligt. Man acceptera. Det är därför också. Det är sorgligt när någon går in och köper. När, ja, det handlar om, du vet, nu köper vi det här och så det är inte det, de är inte kvar. Det är samma sak som Peace and Love skulle bli uppköpt och då skulle liksom själen försvinna i alla fall. Det skulle inte. Men det är det, lika som Arvika nu liksom, att ja, men det är jättetråkigt att festivalen, men det är som företag liksom, eller butiker eller överhuvudtaget, fan skitsamma, men det känns som att man måste liksom acceptera att ja, men det var de har haft sin storhetstid, men det är över nu. Och det beror ju inte på att Peace and Love har blivit stora, det beror ju på att människor har helt andra behov. Det är samma sak om du åker till Arvika, men fan vill kampa på en jävla ledig åker. Det är också så här, människor har blivit äldre och jag tror att yngre kanske inte gör det lika mycket för musiken som man själv gjorde, utan man gör det för att det är ett event, en happening. Man åker dit för att alla andra är där och då åker man inte till en ledig åker. Då åker man hellre till Borlänge, så enkelt är det. Ja, jag tänker också lite så att för de unga så är liksom Peace and Love det mest naturliga valet. Det är liksom det de vill på. Men samtidigt så kanske vi bara tror det för att vi var unga då. Att det, alltså det är jättesvårt att jämföra, för egentligen ska man ju prata med några som är unga nu varför man väljer Peace and Love. Men det känns som att det är, kan bero lite på det. Alltså jag tror, alltså Peace and Love blev inte stora för att det började gå dåligt för de andra, utan det var för att man hade någonting som de andra inte hade. Mm. Och att det är en stadsfestival. Och, man, tror, och på, det tror jag också att det är också lätt för de här små, eller de Arvika och Hultsfred att stå så här nu. Bara att ja, jättetråkigt att vi inte finns kvar längre. Men de har ju också stått med händerna i fickorna under de här åren som Peace and Love har växt och bara tittat på, istället för att försöka utveckla sig själva. För de har inte kommit med någonting nytt direkt. Nej. Nej, de körde bara på med sin grej. Men vad hände? Det var ju exakt, vad hände exakt det året när det liksom togs över, när de blev större? Hur var Hultsfred då? Var det ett dåligt år för dem bara? Jag var ju på de festivalen också. Då. Ja, men det var ju typ 2007-2008. Typ. Ja, när det liksom började. Fast om man ska vara helt ärlig så började det ju innan Peace and Love började gå bra. Det började gå dåligt på Hultsfred. Hade ju sina rekordår där 2005-2006. Ja, och sen så började det vända, och det berodde ju inte på Peace and Love. För då hade de 10, 12, 13 000 besökare. Så det var ju liksom inte därför. Nu gick ju liksom in i vägen direkt liksom. Men jag tror att det är så här, det är lite som de säger själva också. Att man satsade på, alltså, för det första, samarbetena med de olika bokningsbolagen gick åt helvete. Plus att man bokade stora artister som kostade för mycket, som ingen ville se. Och då säljer man inte biljetter. Alltså du kan ju ta dit vilket skit som helst, men om ingen vill se det så kan man ju aldrig gå plus på det. Det är det som Peace and Love tror jag har varit deras vinnande koncept nu. Det är att man har jävligt blandad sallad. Och därför så lockar man många som åker dit. Det känns som att de har sjuk jävla budget med tanke på vilka de får dit också. Alltså nu, det kommer väl gå sämre för dem också. Det måste du göra när det har gått upp. Men nu har de ju liksom, de verkar ju ha haft råd och ha ganska många. De har ju inte ett band som är så stort. De har ju nästan ett inom varje kategori som är så här. Men det är intressant det där. Och sen tror jag tror verkligen inte att folk tänker på det. Men jag tror att det påverkar oss som ändå, att vi vet vilka som har startat det och varför. Alltså det känns som att det, man vill liksom, man har fortfarande den här känslan att man vill stödja dem, eller hur? Det känns bra när man handlar biljetter. När man, handlar, ja, okej. Det har vi inte gjort någonsin. Men jag tror också, så här är det också. Man blir glad när det går bra, för det får gå länge. Och sen är det några killar som har startat det för eget initiativ och liksom förmodligen jobbat jävligt mycket uppförsbacke innan det gick bra, för det var ju liksom ganska, och det tycker jag är det sjukaste, jag förstår inte, för du var där det året Petter Smith var där först, och det var då det bara blev större, men innan det så var det verkligen från 0 till 100, så det var ju liksom jättedåligt året innan. Men det är också alltså, nej, men om man kollar på också hur man satsar och på vad, det tror jag har jättestor betydelse, för att alltså, hade jag haft tonårsbarn så hade jag släppt dit dem direkt. Jag hade inte varit orolig. Det hade jag varit på Hultsfred, kan jag säga. Det är för att när man kommer till Peace and Love, även fast det är så fritt allting och det känns väldigt så gemytigt och mysigt, så har de fan med koll på att ta med fan allting. Det är exakt därför det är så här, vakterna står där, det är så här, det är exakt liksom därför vi tyckte det var roligare på Hultsfred, för att det var liksom fritt. Alltså du hade inte ens en tanke på det. Det var någon sjukvårdare som gick runt, någon så här typ föräldrar på stan, föräldrar på gång, kändes det som gick runt och tittade lite. Men det är det som är så jäkla tattigt också, att det var sån brist på allting det här som man verkligen behövde. Jag tycker att det är skönt att veta att man skulle jag ramla ihop på den här gräsmattan uppe i Bollinge. Du skulle aldrig tänka så om du var 15. Jag är helt säker på att nej, men det känns skönt att tänka på det när man är äldre. För att jag tror att även om man inte tänker på det när man är 15, så är det fortfarande en trygghet. Eller har jag fel? Nej, men jag tror också att så är det ju liksom inne i en stad också. Det blir liksom, man har ju tillgång till allting, en massa grejer. Det är det som tilltalar folk mest, tror jag. Liksom. Och att man är nära, du kan åka. Det är ingen som vill åka ut till en jävla skog och gigga ner. Det är det som är problemet. Åker man till Hultsfred, precis som när jag blev så dålig när jag fick lift till Örebro. Och mamma fick hämta mig i Örebro. Men grejen var att vad heter det? Åker du till Hultsfred, då måste du typ anordna en bussresa eller typ byta tåg 4 gånger för att komma fram. Och du kommer ju inte hem. Alltså grejen är att bor du i Stockholm och är i Borlänge, då är det nära till Borlänge. Då kan du ju bara sätta dig på då kan man åka hem. Men om du åker från Malmö då? Men det går ju tåg fortfarande, det är liksom, det är ganska bra förbindelser. Ja, men jag menar, är du i Hultsfred mitt ute i skogen, du kan inte ringa ut en buss, det finns ju fan en knappt en taxi. Men de många som körde rattfulla därifrån, eller fick man blåsa när man åkte ut från parkeringen? Ja, de har ju sett ställen efter vägarna som man får blåsa. Det är en intressant fråga. Nej, de hade fan ingen blåskontroll, de pratade om det, men de hade ingen blåskontroll på. För vi åkte hem på söndagen, men vi var ju verkligen inte följa med. Jag menar bara att de, men de hade ju extra koll efter vägen, på typ allt skit. Mm. Men jag undrar hur många som åkte därifrån och inte var nykta. Det är nog sjukt många. Jag undrar vad som hände med den olika förresten från Peace and Love. De två tjejerna som körde ihjäl en annan. Va? Vad är det sånt? Har ni missat? Det var ju två tjejer, eller det kanske var fler, i alla fall unga tjejer som åkte i en bil från Borlänge och skulle neråt, alltså mot Ludvika hållet. Och sen så var det en mamma och en son som åkte på andra sidan, alltså mot Borlänge. Och troligtvis så hon och den tjejen som körde, så de var så trötta, så de krockade ju. Och sonen till den här kvinnan dog ju. Nej. Jo, så de har ju kört ihjäl. Alltså de här tjejerna de klarade bara sig. Men de körde, eller var de rattfulla? Nej, de var inte rattfulla, men de troligtvis var de så trötta liksom efter allt. Mm. Så de körde ju ihjäl en person. Och det är bisarr. Och allting sånt där, det tycker jag också är lite så här, vad fan. Alltså folk gnäller ju som fan. När det är Peace and Love, då kan man bara läsa tidningarna. Alla gnäller. Mm. Eller de som inte gnäller, de skriver ju liksom inte in till tidningen. Nej. Utan folk gnäller. Och då är det allting i Peace and Loves fel. Liksom, typ våldtäkterna där och där. Alltså hur, jag tycker att det är hemskt. Men skyll på människor, skyll inte på. Alltså förstår du, det blir liksom så här. Fast det roliga var faktiskt att polisen i Borlänge dementerade det där ganska direkt i både riksnyheter och regionala nyheter. Jag tror det var det 3 eller 4 våldtäkter som hade ägt rum på Peace and Love. Och polisen gick ut direkt och sa det liksom att det här är inte mer än vad vi får in på en vanlig helg i Borlänge. Så att det, alltså med tanke på att det är 50 000 personer så är alltså så är det inte mer än vad som händer en vanlig helg i Borlänge. Men det kom inte ut lika. Men jag tyckte det var så bra den där polisen att gå ut med det. Det liksom, och då vill folk ta upp det för att det är liksom negativt med. Men vad tyckte ni om årets festival? Lite ljummen. Vi svarade lite så ljummen känsla. Jag vet inte vad. Dylan lyfte inte ens. Han hade roligt på scenen. Jo, men det var liksom han var ju sjukt mycket bättre än vad man trodde. Jag hade inte väntat mig någonting. Nej, men det var också lite lamt, tror jag. Tycker jag. Måste jag säga. Ja, men alltså, vad hade man för förväntningar på honom? Liksom? Ja, jag hade inga. Liksom, han var, klart, han var ju, ja, jag tyckte också han var bättre. Inte men, för att jag såg hela konserten. Men jag pallade inte det. Alltså. Men ett SC-rockare, men... Ett oväntat kort, det var ju ändå faktiskt Bob Hund. Jävlar vad bra det var. Det var roligt på riktigt. Fruktansvärt. Nej, de är alltid bra. Nej, men, ja, men, det var men om man tänker på det så känns det inte heller som att det var... Jag fick bara en känsla av att det var ljummare. Och sen tänkte jag så här, varför? Är det artisterna? Nej. Är det ölen var så jävla pissäcklig? Det var ju någonting som verkligen drog ner. Det smakade alltså kiss. På ja, men vad fan, det var väl en annan öl. Nej, det fanns bara Norrlands guld i allt helt enkelt. Det fanns bara en och det gick inte. Alltså jag är inte kräsen, men det gick inte och det förstörde. Alltså det gick inte. En grogg. Ja, men det fanns ju. Nej, men jag tycker visst att artister var kul när folk trodde att ja, jo, men det är en fråga om smak och grejer också. Vad tyckte du det? Nej, men, jag tycker det var nog att... ingen konsert som riktigt som typ så här, Graveyard var ju helt klart bäst tycker jag. Men det känns som att fortfarande att det var ett mellanår i år lite för pissigt. Jo, men kanske kan det vara, eller vad är det du tänkte säga, att det kanske var också ingen spelning som gjorde sig intryck, men artisterna på pappret såg ju inte dåligt ut. Det var inget lamt år, tyckte inte jag. Det var ju ändå saker som man bara, det vill se. Men det känns som att det var ett mellanår. De flesta grejerna jag ville se, det var ju... De som är yngre är mycket kräsnare. För att man lyssnar, alltså grejen är att vi gick och köpte skivor, då var det typ kanske max 4 låtar på en platta som var bra. Så var man typ tvingad att tycka att det var bra. Resten får man ändå betalt typ 180 spänn för att få 10 låtar. Så funkar det ju inte idag, för att man nu lyssnar man bara på exakt de låtarna man vill ha. Ja, och det har man ju kanske, det har de ju på ett sätt. Det är liksom filen liksom, som glider runt liksom. Ja. Förut var det liksom en helhet liksom. Ja, och det är den helheten man saknar. Det är därför så här, det, och man gillar ju inte ett en band netto, särskilt. Är netto eller brutto det som är brutto först? Eller för och netto är där du får. Oj. Ut. Men fick lärna besked. Men vad var vi? Ja. Jo, om generationer. Jag tror också att det är därför alla, det är mycket, om man kollar på dem som är äldre än oss, det är så här... Då älskar man alla skivor med Bob Dylan, eller man älskar alla skivor med Beatles. Det är inte så någon man kan tycka är lite sämre, för att det känns som att man har köpt hela det här konceptet. Medan de som är yngre än oss nu, det är så här, då laddar man ner på MP3 eller vad fan man vill, bara för att man vill ha det gottigaste. För att det är därför tror jag också att band säljer inga skivor, för att man köper inte en hel skiva. Nej, exakt. Ja, men det är mer så låtar istället för... Ja, man går bara på låtarna. Och de har inte... Uttrycket klassisk platta existerar inte, så att säga. Nej, de får inte det här... Helhetsintrycket. Nej, och den här artist, du vet. Det är mer så blandat. De får inte den här trogna... Nej, man har ju kanske inte så trogna fans längre som man hade förut. Jag tycker att den skivan är helt sjuk. Nu är jag verkligen på sidospår, men Niklas Frisk, det är också så här... Alltså jag har verkligen sagt att det är skit innan jag hade lyssnat, för jag tyckte att han verkar... Ja, i Chinatown. Ja, alltså det är så kul när det kommer plattor som verkligen är från första till sista jättebra. Mm. Och som hör ihop och som man bara vill höra hela skivan. Ja, det är ju grym. Men det undrar jag. Det händer ju väldigt sällan, känns det som. Eller så är det bara för att vi liksom inte gillar det som kommer ut nu. Nej, men jag tror också att det har... För att det känns som att nu kanske jag är helt ute och cyklar, men jag tror lite så det som vi var inne på innan, att det känns alltså som typ när vi var unga, då var det så här, Helicopter, så var ju verkligen ett jättestort så här, typ ungdomsband som man lyssnade på, man som var intresserad av på musik. Alla festivaler, de absolut har man sett i... Det finns flera sådana, men vi kan ta dem som exempel, för alla hade sådana t-shirtar eller pins eller hade alla Helicopter-skivor. Alltså, vad är det som är motsvarande idag? Jag håller med dig 100%, för jag känner likadant. Men man blir så trött på sig själv när man kommer in i det här att... Men nu, vad gör de nu när vi var unga? För det känns som att det vandrar ju bara vidare. Förstår du vad jag menar? Det finns ju ja, folk fast som jag är äldre. Tror också, alltså jag frågar för att jag jobbar med det och för att jag är intresserad av att veta att... Alltså, för att det känns som att nu så är det så att... Man går på estetprogrammet om man är musikintresserad, och de kan jäkligt mycket om musik, men liksom resten, stimmet runt omkring, de är ju verkligen såna som vi pratar om, som laddar ner de låtarna man tycker är bra och inte har någon sån här hjärte Eller så kanske generellt också att när man är ung så är man lite så. Eller hur var man jag själv? Säger inte att det är bättre eller sämre, men det känns som att det har förändrats. För att man hade idoler eller hade liksom så här gemensamma nämnare för vad man lyssnade på. Men jag kan inte hitta fast sådana. Fast den kanske finns, bara att vi verkligen inte är del av det. Vi liksom tycker att det är skit det som binder ihop dagens ungdom. Så är det absolut, helt säkert. Men ja... Det är inte fast så här, allting... bara du, jag köpte en ny skiva, ska du gå hem till mig och lyssna på den? Så är det inte nej, idag. Nej, fast allting var ju verkligen bättre för oavsett vad man, så är det ju verkligen. Både och, tror jag. Men just den utvecklingen känns så här... Ja, men när det gäller musik och där det gäller, det, så kommer man ju själv alltid tycka att det var bättre förut. Det finns ju ingenting som kommer nytt som är, slår något som är gammalt. Jo, men det gör det visst. Fast det är synd, för då blir man lite så, jag blir lite ignorant, jag missar säkert massa saker, du vet. Ja, men jag tror absolut, alltså det kommer visst nya saker som är bättre än det som var gammalt eller som är minst lika bra. Fast det fanns ju också så här, nu massproducerar man allting. Det är lika så här filmer som kommer, antingen så handlar allting om samma sak fast eller filmer, så är de helt jävla rotlösa. Fast filmer, där är det, jag är inte värsta filmkännaren, men det känns som att, vad i helvete, alltså filmer, det känns som att kvaliteten, där känns det verkligen som att det är någon jävla spiral rakt ner. Ja, men helvete. Det är faktiskt, så är det med allt, all musik, alla filmer, allt som är, det, allt som är jävligt bra har ju redan gjorts liksom. Ja, det kanske är så. Men kan det också vara så att man är inne i en sån här mellanperiod nu med, om man tittar till exempel på 80-talet, det kommer, så var det inte så jävla alltså, det kommer, mycket. Det kanske kommer typ 2-3 bra filmer som jag tycker är bra så här på ett år liksom förut på. Ja, förut var vi inte så, kanske. Fast det känns så, ändå men det är alltså typ 60-70-tal, de filmerna är ju fan så mycket intressant och roligare liksom, bara matade liksom 70-talet liksom, så jävla mycket filmer alltså, bra filmer alltså. Men det måste ju vara så att man är inne, alltså det känns ju också så här att de måste kunna ändra på det, då måste man ju smacka på med en jävla ordentligt alltså. Fast det de får ju inga pengar, det finns ju säkert sjukt bra filmer som aldrig får några pengar och aldrig får göra sina filmer eller få chansen att nå ut någonstans. Alltså det, så måste det vara. Det finns ju fortfarande filmskapare som är duktiga. Fast vi har ju ett problem, eller om man ska se det som en möjlighet, och det är ju den här liksom virtuella världen vi lever i. Alltså grejen är att du behöver ju inte, nej men på riktigt, man låter så jävla mossiga. Nej, du behöver ju inte en 100 miljoners budget för att göra film längre, för du kan göra den själv och lägga upp den på nätet och du har typ så här 2 miljoner klick liksom en halvtimme efteråt. Alltså jag tror att det är en möjlighet för att det finns flera som kan nå ut med sitt budskap oavsett om det är bra eller dåligt eller vad det nu är. Men jag tror också att det gör ju att som konsument så sitter du ju hellre kanske och kollar på YouTube en kväll och bara klickar och kollar vad du hittar än att gå och se en skitbra film. Och det är därför också filmskaparna, jag tror att man misslyckas, för det känns som att, att det går så fort allting. Istället för att skriva ett skitbra manus, typ ta Apocalypse Now som de höll på att filma i fan flera jävla år innan den ens kom ut på bio. Att där höll du ju på med ett projekt, ett jävla mästerverk, fast man inte trodde bara... det då. Men skulle du hålla på med en sån film idag, den skulle ju vara helt, om du höll på med en film i 2 år och sen skulle du släppa den, alltså det är ingen som skulle gå och titta på den, för allting är ju helt passé. Det är för att det går så fort med så här nyhetsflödet och allting som händer och vad som är modernt. Jag har aldrig kopplat ihop det så. Jag tycker mer det känns som att får man bara gå tillbaka till 90-talet eller liksom känns, alltså nu drar jag såna här klyschiga filmer, men jag kommer inte på något, men det känns som att det kommer lite så här Magnolia, det kommer lite så här udda, förstår ni, det var en kommersiell genre eller kommersiellt, men det var ändå något slags sidospår mot de här liksom Jennifer Lopez filmerna och Jennifer Aniston som kommer typ, hur många filmer hon med i, typ 3-4 per månad känns det som, såna här haha skitdåliga, det känns som att de tycker inte ens själva att det är bra, alltså det är bara så här, nu gör vi en till sån här film. Det är liksom som en enda lång reklamfilmsskit. Helt tom. Alltså folk är inte intresserade av att gå... Fast det måste ju... Det verkar ju som att det är det enda som säljer. Men det måste ju finnas någon slags... Jag vet inte om jag tror på det. Alltså förstår du? Det måste ju finnas folk som vill ha mer kvalitet. Varför görs det inte? Varför kom... Yeah. Det finns. Det är bara kollar runt hörnet. Jag är så lat med det. Någon måste tipsa... Nej, men det är kanske också svårare att hitta sådana filmer. Förut var det ju mer liksom att de som var liksom, gillade film, gillade musik. Alltså att det var lite smalt på något sätt. Att det var liksom så lite kultursmakare som höll på. Alltså, nu är det för alla hela tiden. Det är, liksom, det är precis som med tv. Att lika mycket, det är mindre bra saker än än vad men det är bra. De finns ju fortfarande, men jag menar, om jag tar det skitdåliga exemplet som Magnolia, eller sådana filmer som på något sätt känns lite mer, jag kan inte förklara, eller bara typ såhär Forrest Gump, du vet, hur ofta ser du en film nu som du ändå får någon slags känsla av? Det är ju bara det är inte ofta, alltså. Det är liksom som att målet är att det ska vara lättsamt och att det ska komma ut ofta och dra in jävligt mycket pengar. Men det, inte på det här, för på 80-talet känns det också jävligt kommersiellt, men då var det liksom, alltså kolla på en actionkomedi eller vad som helst, sådana här Goldie Hawn-filmer eller Chevy Chase, alltså det är ju kvalitet på det som var kommersiellt då, på ett helt annat sätt än nu. Alltså du blir inte intresserad när du går i en videobutik, du får ju typ stå där inne i 2,5 timmar för att ens hitta något som du kanske vill se. Jag vet. Så jag känner, för mig det är ofta känns så att jag kollar om någon gammal klassiker liksom. Ja, det är ju fan. Det var ja, kanske nu de senaste veckorna jag började kolla på lite nyare liksom. Jag såg till exempel så King's Speech och Black Swan. Ja, men har du inte sett Black Swan innan? Men King's Speech är en film som har fått jättemycket Oscars. Var den bra? Ja, exakt. Då är Black Swan bättre än den liksom. Mm. Men jag kan hålla med. Det var nu bästa film på Oscars, va? King's Speech. King's Speech. Jag fattar inte det alltså. Det var ju den det var liksom inget speciellt Black på det sättet. Black Swan är det samma, inte det året innan, va? Nej, det var med. Och den är i alla fall lite skruvad. Social Network var jävligt bra. Den har jag också sett, den tyckte jag om. Ja. Men det är lite mer kvalitet, för det är för att det finns men vad heter den här filmen som är så jävla fruktansvärt skitdålig? Någon av er kommer ju säga emot mig, tror jag. För det känns som en svina längorna. Jag är så himla besviken. Jag har läst boken. Det var okej, men det var ingen mästerlek på det sättet. Alltså, jag kan säga... Alltså, jag är så jävla trött på det där skiten. Jag tyckte det var sämsta skit. Jag fattar inte. Men vad fan, det jo, var ju men hyfsat. De får fram en känsla. De säger något viktigt. Det är jättebra. Exakt, men låt det bara vara i en bok. För jag tror att det är 1000 gånger bättre. Men det är det här. Men grejen är ju så här. Att svensk film kan ju bara ta och hoppa ner ett svart hål och aldrig komma tillbaka. För att jag är jättebesviken på hur man framställer historien i filmen. Mm. Och jag tror som du att är man trög och vill ha det lättsmält, då ska man titta på den filmen. Men du får inte ut någonting av den, för att du får inte ens en känsla. Nej, tycker det blir jag. Exakt. Det är därför det blir att kännas äckligt, för det är sånt allvarligt. Liksom, det känns som att det ändå är någon slags budskap i filmen och någon slags allvarlig historia. Men det blir liksom så här. Och man vet direkt att det här kommer få guldbagge, för det här är liksom tungt och det här nej, är, då blir det nästan ännu äckligare. Då kan jag hellre se på typ Cops liksom, en jävla skitfilm. Nej, men jag rekommenderar alla att läsa boken, för den har ändå någonting. Jag var jätteledsen när jag läste den, för den är bra på riktigt. Ja, men filmen för berör ju hon har ju skrivit den boken själv. Nu är det någon annan som har regisserat skiten och plockat in så här populära skådespelare för att det ska bli en hit. Det ja, kan fast inte de bli är bra. Ju inte heller riktigt dåliga, utan det bara känns helt så här. Det ska vara, du får ingen känsla. Men det är blir också för modernt. På något sätt blir det för modernt berättat i filmen än vad det är i boken. För boken tycker jag verkligen är, den är läsvärd. Jag tycker liksom att svensk film, då är det som att det är en riktigt bra svensk film. Då ska det vara jävla mycket ångest och jävla mycket liksom. Men det är så Ingmar Bergman, man rider ju på honom fortfarande. Ett sjunde inställning, 7 timmar, jättetråkigt. Alltså jag förstår, man försöker. 7 timmar. Vi ska inte. Jägarbädden. Jag tror så här och jag skulle vilja, hur många Bergman har du sett? Du är ändå film. Ja, jag har ju sett några stycken, men det. Du gillar inte han. För jag tycker jo, att men det kan vara jävligt intressant att se hans filmer, men det känns ju jävligt gammalt och mosigt alltså. Mm. Men det fan, vad heter den? Vad heter den? Tystnad. Nej. Ja, han har gjort mamma som. Fan, det är svårt att komma på när ni är på rak arm alltså. Fan, Alexander är jävligt bra faktiskt. Mm. Den är jävligt lång. Men det känns ju som att när man bodde i Spanien så var ju folk så ja, det bara Sweden och folk bara åh, Bergman. Alltså, han är ju så sjukt stor utomlands. Alltså, de tycker att han är. Alltså, det är också. Men varför är det? Alltså, förstår du vad jag menar? Är det bara ungdomar som inte. Det tror inte jag, för ungdomar i Spanien tycker ju att han är en gud. Liksom. Är det vi i Sverige som inte kan. Men jag tror, kan tycka så här, att enda Sverige är bra på det är att göra schyssta dokumentärer om, alltså så här, skildra samhället på ett bra sätt. För det tycker jag att man gör. Och att man kan göra lite så här bra personporträtt någon gång. Men schist alltså Ingmar emellanåt liksom. Ja, men alltså så Ingmar Bergman. Men har du sett någon film? Ja, så som jag uppfattar det utifrån utomlands är att det blir så exotiskt. Alltså det blir liksom så här, det är konstigt. De kan inte förstå. Du vet det här som han berör ju ändå hur typ, alltså ganska typiska svenska saker. Du vet så här, vemod och ångest och skit. Alltså att folk blir så här Man har sett de tycker, att han, de tycker att han är ett geni, men grejen är att det är ju tråkigt. Alltså han klipper ju typ filmen på tre ställen, så när det är ju så här hur långa filmsekvenser som helst. Det är så jävla tråkigt. Det är mycket förberedelser liksom. Och det är ganska kul att det spelar liksom ingen roll hur bra, det är precis som en konsert. Det spelar ingen roll hur rolig artist är, för det blir fan jävligt tråkigt i längden. Ja. Och sega filmer, det är ju liksom, det går inte. Det spelar ingen roll. Man bara, fan, det här är någon riktigt bra som har gjort. Man sitter ändå och liksom nickar med huvudet, för det går inte. Men alltså jag tror också att det är så typiskt sån här kultur, alltså det är typ som att typ läsa Kafka liksom. Antingen så tycker man att det är skitbra eller så är det inte det. Men att liksom världen har ju hypat Bergman, fast det är ingen som tycker att han är bra. Men jo, man måste tycka jag, att han det är bra. Det tror jag inte att du har rätt. Jag tror att det finns Sverige som inte tycker att han, jag tror att det finns skitmånga som tycker att han är bra. Eller, ja, det är ganska, finns det lite bevis på det nu med Oscar. Jo, men jag menar det. Men jag tror att du har ändå någonting, det ligger något i det du säger, att det är nog väldigt så här, om du är filmstudent, du vet, Bergman, det är ju liksom så här. Ja, men det är liksom som man pluggar eller psykologi eller någonting, då tycker man liksom att, vad fan heter han, Freud är så himla bra. Och man ska tycka att Beatles är bra fortfarande, fast det var, alltså nu är jag ute och trampa, eller nu är jag ute på halis. men att man måste också acceptera att det finns annat, alltså nu för tiden så är ju inte säkert Beatles bäst i världen som man har kört med nu i 60 år. Att det finns ju annat också, det är lika med Ingmar Bergman, det finns ju hur många mycket bättre regissörer i Sverige som helst förutom han. Det är ingen som lyfter det. Alltså, ja. Och det är det jag tror att man har fastnat i. Liksom, att det är så jävla kulturellt. Det är så brun kultur. För det skrev ju någon nyss ju någonstans om Woody Allen. Att det också det räcker liksom, att det är han. Och så går folk och ser filmerna fast egentligen inte håller någon vidare kvalitet. Ja. Fast det har jag ändå gjort det tycker jag med han. Men det är det som är så roligt med alla såna här klassiska både filmer och böcker och sånt. Att det är så... När du läser något som är så hyllat och så stort, typ Strindberg, och du måste Selma liksom, Lagerlöf. Och sen så blir, jag tycker att det är den bästa känslan som finns. Jag tycker att det är så jävla schysst när man läser sånt här, för jag är ändå väldigt intresserad av böcker, och du läser någonting som fan inte är så jävla bra, då är det skit, alltså det är så jävla skön känsla av att läsa en klassiker och bara totaldissa, för det här var ingenting för mig, det här tyckte jag var skitdåligt. Men så är det ju. För att, och lika ofta som du läser det och tänker precis tvärtom, alltså shit, jag förstår verkligen varför den här boken. Jag tror att man ska läsa sån, alltså all sån här film och all sån här litteratur, det tror jag man ska läsa typ 4 gånger i livet för att se, tycker jag att det här var bra eller inte? Nej, det tycker jag nog inte. Det är typ som så här, Wilhelm Moberg, alltså vad är det för skit han har gjort? Ja, för det är faktiskt så här, invandrarna, utvandrarna och nybyggarna, och så dör alla och är sjuka. Ja, och... för utvandrarna är fan med den skittråkigaste skitfilmen någonsin har sett. Det är bra ju. Jag lyssnade, nu gick det nyss på SVT. Ja, jag kollade också. Och tänkte också. Så här, nu jävla ska jag ge det här en chans. För jag var liksom 15 år när jag såg det. Och det var i skolan och man fick inte ens kissa emellan. Och det var ju 3 timmars helvete. Det är ju en skön film. Ja, men då tänkte, nej, jo men då måste jag ha missat någonting. Christina. För när jag satte på, då tog det ungefär 20 minuter förrän någon sa något. Och när någon sa någonting så var det så här. Ja, men Christina! Jag tror jag pajsar på mig. Alltså varför är det bra? Är det för att det är en tidsskildring och liksom en skildring av hur det var? Det är och det... schysst filmatiserat liksom. Alltså grejen är också så här att det är så tråkigt så att klockorna stannar. Ja, och det känns också så här, nu när man har kollat på den här skiten, jag har typ klassat bort 9 timmar av mitt liv. Jag på vill att han ska berätta varför det är bra, för jag känner ändå att jag kan ju ha missat något här. Ja, det var jävligt länge sedan jag såg det, men jag har sett det några alltså, gånger. Alltså det är säkert en milstolpe. Har du gillat det från första början? Ja, jag tycker det är bra filmer liksom. Men det är också det är en milstolpe i historien. Ja, vad fan, det är ju liksom vad på den där skutan liksom. Det är intressant. Det händer ju ingenting. Ja, den där jävla båtresan på filmen känns lika lång som den var i verkligheten. Det känns liksom... Ja, då har de ju lyckats med någonting. Ja, jag har svårt för det långdragna alltså. Ja, det är så bedrövligt, ja, jag vet fan, inte. Måste det vara så snabbt och action hela tiden? Alltså, nej, och sen tycker inte jag att man ska... Sen, sånt där har jag alltid hatat när man säger så här, bara, ja men en skiva, men den växer ju på dig liksom. Det kan ju stämma, men det stämmer ju kanske i ett fall av 90 att du, när du ger en till chans så funkar det, men, ja. Och sen tycker jag såna här klassiker som kanske när man var 19 läste eller fick intryck av då, det kan ju vara jävligt tomt nu, du kanske inte känner ett skit när du läser det, du får inte ut samma sak, så är det ju att vissa saker är rätt i tiden, men varför ska man... Alltså jag orkade liksom inte ens ge Utvandrarna en ny chans, för jag kände bara att det var precis lika tråkigt som det var då. Men nu blir jag lite... För du känns ju ändå som att du har någon slags koll. Om du, om du gillar det så kanske det är vi som inte fattar. Fast det är också så intressant vem som bestämmer vad som är kulturellt och inte. För att det här känns ju så typiskt svenskt. Det är Ingmar Bergman och filmatiseringen av Vilhelm Moberg och sånt här. Det är liksom med slänga på svullo på den sändningstiden. Det är inget, nej, men för att det är fult. Alltså det är liksom, det är säkert, det är svinroligt och folk skulle skratta åt det. Och vi som kommer ihåg det kommer ihåg det. Men det skulle också vara populärt bland de unga nu, tror jag. Men det är inte sånt som har blivit stort. Då släpper man liksom nöjesmassaken på DVD. Och hur jävla tråkigt är inte det då? Ja, det är ju verkligen dåligt. Alltså. Nej, men på riktigt. Alltså, det är sån här bajshumor. Alltså, som man varför? Det måste ju vara att folk tycker att det är roligt. Det är bara, ja, man förstår det. Man tycker ju nu att det här var grejer. Det här var så himla roligt. Det här var kulturellt och bra och nytt och nyskapande. Fast det är inte det nu. Den DVD:n skulle man ha släppt då, men det gjorde man inte det. Men alltså, det är det jag menar. Att allt sånt här som man tyckte var trams då, typ svullor och ragg. Alltså, nu tar jag bara det som exempel. Att det är sånt som fortfarande är roligt för att det blev kult, för att det var revolutionerande. Och det är ju det fortfarande. Fast det, ja, finns det, väl det, saker det, som var... Det var ju det för att det kom det nu när vi var små. Liksom. Då tyckte man att det var bra. Och sen om vi säger så att vi inte har sett det, sen slänger vi på det och gör det nu, då skulle man tycka att det var dynga. Liksom. Nej, fast vissa saker var ju också revolutionerande när det kom, men funkar inte längre. Nej, mycket sånt där. Men jag tror, det kommer ju typ 86, 85. Ja, men det roliga, vi kan ta svullo igen. Det roliga med han finns ju inte längre. Men det roliga med det i alla fall, det var ju att sakerna som han gjorde där, det är precis det man gör i komiken idag. Alltså, ja, att man trampar runt. Därför funkar det. Men också det som Hjelm säger, att när du... Vissa saker så är det liksom, alltså vi tar ju dem till vårt hjärta för att det är nostalgi. Och det kanske inte ens är kul nu. Men vi kan inte se det med blind... Alltså vi ser det så som vi blir liksom så här, åh, det här... Förstår du? Och ibland blir man besviken och ibland tycker man ju faktiskt att det fortfarande är bra. Typ Nille City när man tittar på det nu. För jag kan ändå säga ärligt att jag var alldeles för liten när jag tittade på det. Jag tyckte det var jätteroligt. Men nu förstår man ju en helt ny dimension. Det blir ännu bättre. Men det hade lika gärna kunnat... Det finns ju mycket sånt som bara blir som bara, men gud... Som inte är roligt överhuvudtaget. Men vi kan ju aldrig jämföra någonting som är nu mot någonting annat. För att det som är nu, det är ju fortfarande nu. Om 5 år kan man ju tycka att vad fan är det här för trams? Eller oj, vad roligt det var. Och man kan ju bara jämföra liksom olika år med varandra hela tiden. Fast jag undrar verkligen på tal om alltså humor och det här som går nu på söndagar, vad heter det? Det här Saturday Night Live, fast i Sverige. Så party, nej, vad fan heter det? Har ni sett det? Det har börjat på 5:an och det är så sjukt dåligt med Christine Meltzer och... Ja, fan, vi hatar henne alltså. Alltså det är ju liksom, jag lovar dig. Hon har aldrig varit bra ju. Nej, hon har aldrig varit bra och David Lenus har heller den ena, vad heter han? Peter Magnus. Han har ju ändå, jag vet inte. Men han har en själ i det. Han har någonting i sig själv som är roligt. Men David Lenus och Christine Meltzer, det känns som att de skulle kunna ha... Deras imitationer är så jävla dåliga. Deras humor är dålig, men det känns som att de lika gärna skulle kunna ha en örsnäcka som säger vad de ska säga. För de känns bara som någon slags... Du vet, de är inte roliga i sig. De är överhuvudtaget... Han tål jag inte. Nej, han är bara störande. I alla fall, kolla på det här programmet bara för att typ skratta åt hur jävla fruktansvärt väl... Och det enda jag tänker på... De har gjort på... hela mycket dåligt. Fan, är vi förbannade? Ja, men grejen är att de visar... Alltså, tycker folk att det är roligt? Eller, för det känns som att jag blir så att tänka så här... Gud, hon måste ju stå och tänka nu att... Fy fan, vad är det för skit jag gör? Eller tycker hon själv att det är roligt för att det är så dåligt? Hon är säkert en initiativtagare till det där. Men det är så låg kvalitet så det är liksom... Det är fan värre än parlamentet alltså. Och då jävlar är det nere på... Ja, för fan, det har gått ner sig alltså. Det är sjukt alltså. Ja. Ska vi ta runda av?